Składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poszukiwania Dawida Żukowskiego nie będą w najbliższym czasie przerwane. Ursula von der Leyen wystąpiła w Parlamencie Europejskim. Głosowanie w jej sprawie wieczorem. Marszałek Senatu i minister zdrowia o braku niektórych leków w aptekach. Poszukiwania trwają, nie będą przerwane. Będziemy prowadzić je aż do skutku, podkreśla rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, pytany o akcję służb związaną z poszukiwaniami 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Czynności wczoraj nie były wykonywane z udziałem pododdziałów zwartych, ale nie znaczy, że nie będą kontynuowane, bo to wynika przede wszystkim z analizy. Te wszystkie informacje, które do nas napływają, są na bieżąco przez nas weryfikowane. Ale też należy się odnieść do tych pododdziałów zwartych, które między innymi dzisiaj również działają w terenie. I mówimy o trasie przy A2, uwagi na rozszerzenie obszaru z naszej strony poszukiwawczego. Pięciolatek zaginął w środę. Jego ojciec, pod którego był opieką, prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Służby biorą pod uwagę wszystkie hipotezy związane ze zniknięciem chłopca. Walka ze zmianą klimatu, praworządność i prawa kobiet były wśród najważniejszych tematów poruszonych w wystąpieniu Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Niemiecka minister walczy o poparcie eurodeputowanych, którzy dziś wieczorem zagłosują nad jej kandydaturą na szefową Komisji Europejskiej. Niemiecka minister zaczęła swoje wystąpienie od słów: w końcu kobieta może stać się szefową Komisji Europejskiej. Jej zdaniem jest to możliwe dzięki poświęceniu i odwadze wielu kobiet w polityce przed nią. Dużą część wystąpienia Ursula von der Leyen poświęciła również globalnemu ociepleniu. Jej zdaniem Europa do 2050 roku musi stać się neutralna klimatycznie, a Europejski Bank Centralny powinien częściowo zamienić się w bank klimatyczny. Biedniejsze kraje, dodała von der Leyen, muszą otrzymywać dodatkowe wsparcie w ekologicznych staraniach. Nie wszystkie nasze regiony mają taką samą pozycję startową, ale wszyscy mamy taki sam cel. Ursula von der Leyen poruszyła też temat praworządności w krajach Unii Europejskiej. Jej zdaniem w tej kwestii nie może być kompromisu. W pełni popieram mechanizm nadzorowania praworządności w całej Unii. I dla jasności, nowy mechanizm nie jest alternatywą do istniejących narzędzi. W sprawie Brexitu Ursula von der Leyen mówiła, że popiera dalsze opóźnienie daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, jeśli będzie to konieczne. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotka się dziś z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Wyjaśnił, że jednym z tematów rozmów będzie brak niektórych leków w aptekach. Stanisław Karczewski w Radiowej Trójce zapewnił, że brakujące leki wracają do aptek. Sprostował też doniesienia niektórych mediów i Naczelnej Izby Lekarskiej, że w aptekach brakuje 500 leków. Ta liczba jest błędnie podawana, to jest zdecydowanie mniejsza liczba. Liczba 500 leków to jest liczba leków wpisanych, których brakuje w 5% aptek. Wiem, że już ten problem jest na ukończeniu, że niebawem będą leki, że już są sprowadzane do Polski, że będą dystrybuowane i będą w aptekach. Uruchomiona wczoraj przez Ministerstwo Zdrowia infolinia z aktualnymi informacjami o dostępności leków będzie działać aż do momentu, kiedy sytuacja na rynku się uspokoi. Jest lepiej niż w ubiegłym tygodniu, ale nadal są opóźnienia w dostawach preparatów, przyznaje właściciel apteki magister Grzegorz Kasprowicz. Sytuacja widać, że się poprawia, bo pokazują się nowe dawki leku na tarczycę czy cukrzycowych. Natomiast jeszcze są braki. Lek na nadciśnienie. Pacjenci go poszukują. Tutaj zamiennika niestety żadnego nie ma. Dzień dobry, infolinia o dostępności leków. Już sprawdzamy Kraków. Nazwa leku. Jaka dawka? 50 czy 75? Już pani mówię, sekundkę. Apteka Pszczółka, ulica Dietla 77. Infolinia cieszy się dużym zainteresowaniem. Andrzej Troszczyński, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki jeden konsultant z pracujących 30 setki tych telefonów odebrał. Niemniej też obserwuję malejące zainteresowanie. Są już przerwy między jednym telefonem a drugim. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Bezpłatny numer telefonu to 800 190 590. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Longing, Trupa Trupa, piosenka dnia wtorkowa w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz zgodnie z obietnicą sprzed godziny zaproszenie do Charlotte na festiwal Legend Rocka. Gdyby ktoś z Państwa planował urlop w okolicach 27 lipca, to Gabriela Darmetko ma dla Państwa zaproszenie na koncert zespołu Status Quo. Proszę teraz zadzwonić w tej sprawie 2 2 7 3. 27 lipca Status Quo w Dolinie Charlotte. Status Quo w Dolinie Charlotte 27 lipca. Gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć to na żywo, to bilety czekają u Gabrieli. Proszę zadzwonić 2 2 7 3. No i jeszcze słowo o Dolinie. Jeśli ktoś z Państwa nigdy tam nie był, to proszę się koniecznie wybrać, bo to miejsce muzycznie absolutnie zaczarowane. Jesteśmy nad morzem w Ustce na plaży. Tu nasze letnie studio programu trzeciego. No i gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, to ciągle czekamy i ciągle zapraszamy. A pogoda piękna, powiem tak, my tutaj robimy wszystko, żeby pogoda była bardzo dobra i świeci słońce, są lekkie chmury, lekkie powiewy wiatru, jest bardzo przyjemnie, coraz więcej turystów na plaży i zawsze w takich okolicznościach marzy się, aby mieć tu jakiś mały, biały domek. Taki, o którym śpiewał kiedyś Genesis. Home by the Sea. Pamiętam dokładnie, kto wyemitował po raz pierwszy ten utwór na antenie programu trzeciego i powiedział o małym białym domku, a to był Piotr Kaczkowski, któremu nisko się z ustki kłaniamy. Właściwie, jak gdyby się dobrze zastanowić, to miejsce, w którym jesteśmy dziś jako program trzeci, nasze studio letnie, też jest takim małym białym domkiem. Spheric, powered by Energa. No i teraz w naszym małym białym domku goście cały zespół Chinabako. Cześć. Cześć i cześć, dzień dobry. Dzień dobry. I już dziś będzie Was można zobaczyć tutaj na scenie talentów programu trzeciego na plaży w Ustce, no a jutro myślę, że to jest takie wydarzenie dość ważne w Waszej karierze. Spotkanie z zespołem Foreigner. Taką legendą rocka, która jest Wam chyba trochę odległa, dlatego że Wy wtedy byliście bardzo młodzi, kiedy oni zaczynali na liście przebojów trójki umieszczać pierwsze utwory. 84 rok, Robert, to ile miałeś lat? To nas nawet jeszcze nie było i to myślę, że w planach nas nie było przez długi czas. Ale 5 lat później już się pojawiliśmy. Dobrze, powiedzcie, bo wiem, że nie macie specjalnego jakiegoś obozu czy z tego, no, takiego treningowego przed tym koncertem, bo po prostu gracie koncerty cały czas, tak? Tak, jesteśmy w trasie i w ogóle właśnie ten koncert w Dolinie Charlotte przed zespołem Foreigner to będzie ostatni koncert naszej 8-dniowej trasy. Więc jesteśmy absolutnie rozgrzani, rozśpiewani, troszkę już zmęczeni może, ale na pełnej energii myślę, że to się wszystko nie, uda zrobić. Nie widać tego, żebyście byli zmęczeni, jesteście energetyczni cały czas. Jaki będzie program, powiedzcie, jak będzie wyglądał ten wasz koncert? No właśnie, my jeszcze do końca tego nie przemyśleliśmy, bo zawsze to robimy godzinę przed koncertem, na ostatnią chwilę, ale no na pewno zagramy jak zwykle swoje kompozycje, bo tym się właściwie zajmujemy, żeby grać swoje autorskie piosenki. Chcemy dużo po polsku zagrać, bo lubimy ostatnio coraz bardziej. No i zobaczymy, spontanicznie. Dobrze, jutro zaczynacie o godzinie 20, o 22 Foreigner pojawi się w Charlotte. Czy wy kiedykolwiek byliście na jakimś koncercie w Charlotte? Nie, to jest nasz pierwszy raz. Tak jak zespół Foreigners jest pierwszy raz w Polsce, to my pierwszy raz w Charlotte, więc też debiutujemy. No to będziecie zdziwieni, jaka tam panuje atmosfera, bo ja nie lubię określenia magiczne, ale tam jest taki zaczarowany muzycznie ten amfiteatr. Publiczność reaguje nieprawdopodobnie. Mój najświeższy koncert z Charlotte to jest koncert Johna Fogertiego. No i mówię wam, że to było takie, że nie jestem w stanie znaleźć słów. I jutro będzie podobnie, ale ja bym chciał, żebyśmy się trochę skoncentrowali również na tym, co będzie się działo dzisiaj. Bo dzisiaj spotkacie się z publicznością na plaży w Ustce. Czy ja mam dobre informacje, że o 20? O 20, tak. O 18 zagra zespół White Pin. White Pin, tak. A my o 20. Słyszeliśmy, że jedzie autokar ze Słupska. Takich wariatów cudownych, których bardzo pozdrawiamy, bo wiemy, że słuchają i cieszymy się, że się z nimi zobaczymy. Także tak, na 20 zapraszamy. No i nisko kłaniamy się również zespołowi White Pin. To będzie nasze pierwsze spotkanie tutaj na plaży w Ustce. Jestem bardzo ciekaw, jaką muzykę zaproponują dziś. Najpierw White Pin, potem Chip Tobacco i jutro taki dzień bardzo trójkowych zespołów w Dolinie Charlotte, bo Chip Tobacco, któremu kibicujemy od bardzo dawna, no i Foreigner, który po prostu wypełniał listę przebojów w latach 80. w trójce każdego roku, z wielkimi przebojami, które dziś przypomnieliśmy. Chip Tobacco, dziękuję wam bardzo, dobrego koncertu i wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Natalia Kwiatkowska, Robert Kapkowski i cały zespół. Michał Bigulak i Bartek Kołodziejski. Cześć chłopaki, dziękuję bardzo. No i teraz w trójce Chip Tobacco i to po polsku. Cała ja. To nie moja wina, to zbiór twoich cech. myślasz nic, to teraz już rozumiem, to właśnie cały ty. Kiedy osobno, nie razem walimy głową w mur. Nie, nie będzie rozejmu najwyżej. Głowy ból, ty w jedną, ja w drugą. Odwieczna walka trwa, co złego to nie ty, co dobrego. To nie ja, gdzie rozejm konsensus, to rozumienie stron. Ciągle Nieidealni to był pierwszy singiel z ciągle jeszcze nowej, ostatniej płyty zespołu Chip Tobacco. Proszę mi wierzyć na słowo, nie widać po nich żadnych objawów zmęczenia. Gdyby ktoś z Państwa chciał to sprawdzić, to dzisiaj scena na plaży w Ustce, zespół Chip Tobacco. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20. No to Chip Tobacco o 20, a teraz do południa Łukasz Adamski. Adamski, seryjny. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Hollywood, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, nie przepada za Donaldem Trumpem. Nie przepada też za jego wyborcami, którzy najczęściej są w popkulturze sprowadzeni do roli tzw. redneków, a więc amerykańskiej wersji moherów. No, ale są wyjątki potwierdzające tą liberalną regułę. Ten wyjątek zwie się The Ranch. The Ranch to sitcom o jeżdżących pick-upami, tylko amerykańskimi rzecz jasna, farmerach, którzy słuchają country, jedzą steki z mięsa własnych krów, nie znoszą migdałowego mleka tak samo mocno jak nie znoszą CNN i Clintonów, zaś wieczorami po ciężkim dniu pracy, by Ameryka była great again, strzelają sobie szklaneczkę bourbona o imieniu Jim na werandzie z dumnie wiszącą flagą. W ojca rodziny wciela się jeden z ukochanych, charakterystycznych aktorów Hollywood, Sam Elliott, a w jego niesfornego syna bożyszcze telewizji Ashton Kutcher. Do tego powraca ikona lat 80. Debra Winger. Od pierwszego odcinka pokochałem The Ranch. Mimo sztucznych śmiechów z puszki, które Woody Allen uważa za kwintesencję plastikowej głupoty Kalifornii, ten sitcom mówi nam więcej o Ameryce niż niejeden publicystyczny elaborat. To oldschoolowy serial rodem z amerykańskiej telewizji lat 80., gdzie takie wartości jak ciężka praca, uczciwość, indywidualizm, rodzina, ojcostwo i pielęgnowanie korzeni nie były przepuszczone przez sito poprawności politycznej. Oczywiście The Ranch spotkał się z zarzutami chowanych w bańce poprawności politycznej widzów, że jest zbyt seksistowski i stereotypowy genderowo, cokolwiek miałoby to znaczyć. Ba, grający drugiego syna, Danny Masterton, został wyrzucony z obsady w czasie afery Me Too, bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że dziś samo oskarżenie o molestowanie wystarczy, by zakończyć karierę w Hollywood. Nie zmieniło to jednak temperatury, ostrych jak brzytwa i farmersko mądrych monologów kowboja Sama Elliota i wymowy tego wciąż konserwatywnego show. The Ranch zmierza do finału, który ma mieć miejsce w grudniu tego roku. Odszukajcie więc w poprzednie sezony w tym wakacyjnym czasie i zanurzcie się w Ameryce, o której pieśni śpiewał Johnny Cash. Ta Ameryka jeszcze nie umarła. Kto wie, czy nie tylko na tym ranczu zyska nową siłę. Mówił Łukasz Adamski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No to pozostając w tym nurcie jeszcze zespół Whitesnake. Trouble is your middle name, zespół Whitesnake, utwór z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Przypominam, że dziś nadajemy z Ustki, z naszego studia letniego na plaży w Ustce i pora na ostatnią piosenkę i zespół i utwór, który wyjątkowo pasuje mi do klimatu Legend Rocka w Dolinie Charlotte właśnie tu. dead. We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Ostatnia piosenka dziś w programie Do Południa, ale za to jaka, pozostająca absolutnie w klimacie legend rocka w Dolinie Charlotte. Oby kiedyś tak się zdarzyło. Na zakończenie jeszcze niespodzianka. Pani Kalina, która mieszka w Ustce, przyszła nas odwiedzić, jest nam bardzo miło. Pani Kalino, proszę Panią o to, by Pani potwierdziła to, że przez cały czas trwania programu mówiłem prawdę i że w Ustce świeci słońce. Oczywiście, jest to najprawdziwsza prawda. Jest klimat, jest po prostu audycja Trójki w Ustce. Ja jestem mocno, proszę Państwa, stremowana, ale udało mi się. Siedzę obok Piotra Barona i spełnia się o to jedno z moich marzeń po prostu. Miło mi jest bardzo. Wspaniale. Bardzo Pani dziękuję i w imieniu całej Trójki zapraszam Panią dziś na plażę o godzinie 18:00. Dwa koncerty. Najpierw zespół White Pin ze Słupska, a potem zespół Chip Tobacco wystąpi ze swoim koncertem i będzie na pewno przyjemnie. Zapraszam po godzinie 18:00. Rozpoczynają się te koncerty, a my Państwu bardzo dziękujemy. To było studio letnie Trójki z Ustki, z plaży. O dźwięk tutaj w studiu wyjazdowym dbał Andrzej Dubas, Polskie Radio Gdańsk. Andrzeju, bardzo dziękuję. A w Warszawie o wszystko dbały dwie cudowne kobiety, Gabriela Darmetko i Agnieszka Łukasiewicz. Mówił do Państwa Piotr Baron. Dziękujemy i do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca, 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Jeśli chodzi o liczebność tych grup, które pojawiły się na ulicach Warszawy przed świtem, czy nawet już późnym wieczorem poprzedniego dnia, to znaczy 27 czerwca, a potem wzięły udział w wieszaniu, prawdopodobnie przemieszczając się z miejsca na miejsce, spod jednej szubienicy pod drugą, to oceniano ją, tę liczebność, bardzo rozmaicie. Relacje mówią o kilkuset wieszających, ale także o tysiącu, nawet o kilku tysiącach. Pewną bowiem jest rzeczą pisał Antoni Trębicki w swoim pamiętniku o rewolucji roku 1794, iż motłochu, który wieszał, nie było więcej nad 3000. W efekcie walk, które toczyły się w okolicy ulicy Wierzbowej i placu Saskiego 17 i 18 kwietnia, pałac Brilla był straszliwie zrujnowany i właściwie nie bardzo wiadomo, jak taka ruina mogła być w ogóle używana jako więzienie. Mówi o tym opis ówczesnej Warszawy, który pozostawił w swoich pamiętnikach Jan Duklan Ochocki. W większej części domów okna były powystrzeliwane, w murach szczerby i wyłomy lub głębokie znaki od kul działowych. Niektóre ściany od kartaczów wyglądały jak twarze po świeżo przebytej ospie. Najstraszniej ucierpiał pałac Brylowski, przytykający do Saskiego. Żadnego w nim okna, żadnych drzwi, żadnego meblu. Wszystko potrzaskane, połamane, zniszczone. Szczątki pogruchotane drogich naczyń porcelanowych, zwierciadeł, marmurów walały się po posadzkach. Wśród tych porcelanowych skorup błąkali się w pokojach bez drzwi i okien, tak można by sobie to wyobrazić, nieszczęśni więźniowie, płatni agenci petersburskiej carycy, oczekując, wiedzieli przecież, co ich czeka, na tych, którzy przyjdą ich powiesić. Więźniowie, przynajmniej ci, których trzymano w Pałacu Brilowskim, nie byli, jak wynika z listu, w którym 4 maja prezydent Wysogota Zakrzewski informował Kościuszkę o aresztowaniu biskupów Massalskiego i Skarszewskiego oraz hrabiego Moszyńskiego, zakuci w kajdany. Straż tych, jako i dawniejszych więźniów, dosyć ścisła utrzymuje się, że w więzieniach bez kajdan są bezpieczni. Jest to okoliczność o tyle ważna, że wieszający nie musieli tracić czasu na rozkuwanie tych, których wieszali. Pierwszym, którego odnaleziono w pałacowych komnatach lub piwnicach i powleczono na szubienicę, przed bramą pałacu Brilowskiego stała prawdopodobnie jedna szubienica. Pierwszym kandydatem na szubienicę był więc, a właściwie miał być, biskup chełmski Wojciech Skarszewski, późniejszy od roku 1824 prymas Polski. Skarszewski zdołał się jednak uratować, co było niewątpliwie czymś w rodzaju cudu. Istnieją dwie wersje tego wydarzenia. Według jednej z nich, zapisanej przez generała Józefa Zajączka w jego pamiętniku albo historii rewolucji, czyli powstania roku 1794, biskupa, gdy go ciągniono na szubienicę, uratował jakiś człowiek, jeden z tych, którzy przypatrywali się widowisku. Jeden człowiek z tłumu ozwał się: nie wieszajcie tego pana, bo on był bardzo miłosierny. Słowo to wstrzymało popędliwość ludu, który go oddał w ręce sprawiedliwości. Sam Skarszewski opowiadał często później to zdarzenie i przypisywał ratunek swój jałmużnie, jaką był kiedyś obdarzył owego człowieka. Obdarty szlachcic przyszedł do niego po wsparcie i on go opatrzył dukatem. Według drugiej wersji, która znajduje się w historii polskiej księdza Kitowicza i wygląda na bardziej prawdopodobną, pospólstwo nie dałoby chyba wiary takiemu obdartemu szlachcicowi, powołującemu się na to, że kiedyś dostał jałmużnę. Cud polegał na tym, że biskup chełmski w kieszeni spodni lub szlafroka miał drobne i zdołał wykupić się temu, który wlókł go na stracenie, lub może tym, którzy go wlekli. Ocalał przecie w areszcie za marną dwuzłotówkę wetkniętą w rękę jednemu z tych oprawców, lokajowi, znać wiele w tej zgrai znaczącemu, który zawołał: ho, temu dajmy pokój, bo to dobry pan. Tak czy inaczej, czy Skarszewski uratował się za dukata, czy za dwa złote polskie, jest to bardzo pouczająca informacja, że życie w rewolucyjnej Warszawie kosztowało wówczas od 2 srebrnych złotych, monety dwuzłotowe były srebrne, do 1 czerwonego złotego. Wykupując się wieszającym, biskup Skarszewski, przynajmniej według wersji księdza Kitowicza, przyczynił się do uśmiercenia biskupa Massalskiego. Ów lokaj, który wziął 2 złote, miał bowiem krzyknąć, wskazując na drugiego z biskupów: ale tego szelmę prowadźmy, co ludziom swoim służącym każe dawać po 100 rózek. Można mieć pewne wątpliwości, czy tak właśnie było, choć barwna relacja Kitowicza jest w wielu miejscach zadziwiająco dokładna. Wychodzi to na jaw, gdy się w nią wniknie i umieści na tle tego wszystkiego, co wiadomo o wydarzeniach tego dnia. Biskup Wileński, najbardziej znienawidzony ze wszystkich moskiewskich jurgieltników, najprawdopodobniej zostałby stracony nawet i wówczas, gdyby ów lokaj na niego nie wskazał. Powieszenie biskupa Ignacego Massalskiego przed Pałacem Brilowskim jest najlepiej znanym wydarzeniem tego dnia. Znane są przede wszystkim nazwiska, a nawet imiona tych, którzy dokonali egzekucji. Byli to Stefan Klonowski, nazywany w relacjach i dokumentach śledztwa wyrobnikiem albo skotopasem, czyli pastuchem. Lorenz, prawdopodobnie Laurenty Burzyński, który był murarzem. Oraz Tadeusz Dalgiert, występujący także jako Delgiert lub Dolgiert, również będący z zawodu murarzem. 2 murarzy i pastuch. Można przypuszczać, że w wieszaniu Massalskiego, choć relacje wyraźnie tego nie mówią, brał też udział podchorąży Gwardii Pieszej Koronnej Józef Piotrowski. Jako jedyny spośród wieszających występował on w mundurze oraz jeździł na koniu, co pozwoliło mu przemieszczać się z miejsca na miejsce i brać udział w kilku, może nawet we wszystkich egzekucjach. Piotrowski raczej nie wieszał osobiście. Nic w każdym razie na to nie wskazuje. Można go sobie wyobrazić raczej jako kogoś takiego, kto z konia wydawał rozkazy i czuwał nad przebiegiem wydarzeń, żeby wieszający, wreszcie prości ludzie, nie pogubili się i nie zrobili jakiegoś głupstwa. O podchorążym Piotrowskim pomówimy jeszcze później. Według opinii Stanisława Augusta, któryś z wieszających Massalskiego, z pewnością nie Piotrowski, może, jeśli to w ogóle prawda, raczej któryś z tych 3 wcześniej wymienionych, wziął za tę egzekucję pieniądze. Król nie był tego pewien, ale powoływał się na kogoś, kto go o tym poinformował. Mowa jest o tym w liście, w którym 5 lipca Stanisław August opowiadał księciu Józefowi Poniatowskiemu, co dzieje się w Warszawie po 28 czerwca, czyli o represjach wobec wieszających. Dicitur, że Konopka i Dębowski, sami się poddali do aresztu i że ten, który ręką swoją obwiesił biskupa Wileńskiego, przyznał się, że mu dał 4 złote za to ktoś, którego on nie zna. Massalskiego wyprowadził z Pałacu Brilowskiego skotopas Klonowski. Biskup nie chciał iść. Bito go więc, namawiając, żeby ruszał się żwawiej, pięściami po głowie. Pod Pałacem Brila nie było ani drabiny, ani sznurów, ale w pobliżu pojawił się jakiś chłopski wóz, który akurat przejeżdżał przez plac Saski. Chłopu, czy może jakiemuś furmanowi, który siedział na wozie, zabrano lejce i przerzucono je, podnosząc na pikach przez poprzeczną belkę szubienicy. Po tychże pikach wszedł na szubienicę murarz Dalgiert, który zawiązał węzeł. Czy to on wziął za zaciągnięcie węzła 4 złote? Nie wiem. Biskupa Wileńskiego posadzono pod szubienicą na stołku i podciągnięto na lejcach do góry. Była to może technika podobna trochę do tej, której użył Stefan Bem, wieszając 9 maja na rynku hetmana Ożarowskiego. Nie jest jednak jasne, czy Massalskiego podciągano ze stołka, czy razem ze stołkiem, a potem stołek z podwieszanego, żeby dobrze zawisł, wyrzucono. Różnice w relacjach ograniczają się też do rodzaju lejc, które zabrano przejeżdżającemu furmanowi. Toż samo pospólstwo, pisał ksiądz Kitowicz, książęcia Massalskiego, biskupa Wileńskiego, powiesiło na licu konopnym chłopu przejeżdżającemu porwanym. W innych relacjach mamy lejce, czy raczej, bowiem rzeczownika tego używano wtedy, chyba nawet wyłącznie, w liczbie pojedynczej, lejc rzemienny. Massalskiego powieszono, jak pisał saski chargé d'affaires Johann Jakob Pac, w południe. Thank you.